Radyo Tiyatrosu. Yazan Alfred de Musset. Radyoya uygulayan Yücel Erten. Yöneten Ergun Köknar. Efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Bavyera Kralı Kani Kıpçak, Ruten Alpay İzer, Hartman Tansu Konuray, Fasyo Dinçer Çekmez, Marinoni Kayhan Yıldızoğlu, Fantazio Ergun Köknar, Spark Ersan Uysal, Terzi Metin Çoban, Dadı Suna Pekuysal, Elizabeth Tijen Par, Mantova Prensi Erhan Abir, Uşaklar Çetin Akçam, Kahraman Acehan. Dostlarım, size epey zaman evvel sevgili Elizabeth'imin Mantova Prensi ile nişanlandığını bildirmiştim. Bugün prensin gelişine haber veriyorum. Kendisi belki bu akşam, belki de en geç yarın sabah bu sarayda bulunacaktır. Bu herkes için bir bayram olsun. Hapishaneler kapılarını açsın ve halk geceyi eğlencelerle geçirsin. Ruten, kızım nerede? Prenses mürebbiyesiyle birlikte parktalar efendimiz. Onu bugün daha görmedim. Neden? Düğün hazırlığı onu sevindirmedi mi? Prensesin yüzünü bir hüzün peçesiyle örtülü gibi gördüm efendimiz. Ama kendi düğünü arifesinde Hülya'ya dalmayan genç kız var mıdır? Biraz da soytarı Senjan'ın ölümü ona dokunmuş olsa gerek. Öyle mi dersin? Soytarımın ölümü, kambur ve hemen hemen kör bir saray dalkavuğunun ölümü. Prenses onu çok severdi. Baksana Ruten, sen prensi gördün. Nasıl bir adam? Prense yeryüzünde en değerli bildiğim şeyi veriyorum da ne yazık onu hiç tanımıyorum. Mantova'da pek az bir zaman kaldım efendimiz. Açık konuş. Gerçeği senin gözlerinle görmezsem nasıl anlayabilirim? Doğrusu Haşmet Mahat, asil prensin tabiatı ve zekası hakkında hiçbir şey söyleyemem. Ya öyle mi? Tereddüt ediyorsun demek. Yarın damadım olacak prens sence bu unvana layık görülseydi şu odanın havası mübalağalar, övgüler, parlak benzetmelerle çoktan dolmuş olurdu. Acaba yanıldım mı? Prensi seçmekle kötü mü ettim dersin? Efendimiz, prens kralların en iyisi sayılıyor. Ruten, siyaset ince bir örümcek ağdır. İçinde nice zavallı sakat sinek çırpınır durur. Kızımın mutluluğunu hiçbir şeye değişmeyeceğim. Madem ki bugün prensesin düğünü oluyor, içelim patırdı etmeye çalışalım. Sokaklarda dolaşan şu halka karışıp alıp burjuva kafaları üzerinde birkaç fener söndürsek nasıl olur? Vazgeç, rahat rahat çubuğumuzu çekelim. Yo, hiç uslu durmayacağım. Çan tokmağı olup kilisenin kocaman çanına kendimi asmak bahasına da olsa mutlaka bir bayram günü etrafı çınlatmalıyım. Fantazio nereye cehennem olup gitti? Bekleyelim, onsuz bir şey yapmayalım. Bırak canım, Fantazio nasıl olsa bizi bulur. Mutlaka aşağı sokağın bir deliğinde kafayı çekiyordur. Hadi hey, son bir kade. Son bir kade. Efendiler, efendiler, neşenizin bozulmamasını istiyorsanız daha uzağa gidiniz. Bunu sizden ricaya geldim. Neden yüzbaşım? Prenses şu gördüğünüz saraçada bulunuyor. Bağırışmalarınızı duyması pek uygun bir şey olmasa gerek. Bu çekilmez bir şey. Burada ya da başka bir yerde gülmüşüz, ne farkı var anlamıyorum. Başka bir yerde gülmemize izin verecekler mi bakalım? Görürsünüz. Bakın şehrin her kaldırımından yeşiller giymiş deminki gibi bir maskara çıkacak ve aya çıkıp orada gülmemizi isteyecek. Prenses halkına hiçbir zaman kötü davranmamıştır. Tanrı onu korusun. Gülüşüldüğünü istemiyorsa üzgün demektir. Hadi prensesi rahat bırakalım. Şşt, bak bak şu gelene bak. Pelerinine sarınmış bir haber kolluyor. Alık herif, bize yanaşmak niyetinde. Gel gel. Efendiler, af buyurun. Ben yabancıyım. Bu şenliğin sebebi nedir? Prenses evleniyor. Prenses güzel bir kadın olsa gerek. Tam üstüne bastınız. Siz yakışıklı bir adam olduğunuz gibi. Affınıza sığınarak diyebilirim ki prenses milleti tarafından sevilmektedir. Çünkü her taraf donatılmış görünüyor. Aldanmıyorsun yabancı. Gördüğün şu fenerler çok akıllıca farkına vardığın gibi donanmadan başka bir şey değildir. Bu neşenin sebebi prenses midir? Bunu sormak istiyordum. Tek sebep odur. Ey kudretli hatip, biz hepimiz toptan evlensek bu nankör şehirde hiçbir sevinç belirtisi görülmez. Milletine kendisini sevdirmesini bilen prenses çok mutludur herhalde. Ey aziz ilkel adam, yanan fenerler bir milletin mutluluğunu göstermez ve prensesi de bir çoban altıdan kuşu kadar kuşkulu olmaktan alıkoyamaz. Kuşkulu mu dediniz? Bu doğru mu? Evet aziz meçhul adam, o kelimeyi kullandım. Teşekkür ederim efendim. Neyle uğraşır bu acayip adam? Konuşması da bir tuhaf. İşte şimdi de başkalarına yanaşıyor. Bir fersah uzaktan casus kokuyor bu adam. Kokusu falan yok ama dumanı üstünde mükemmel bir budala. İşte Fantasio geliyor. Nesi var onun ya? Bir icra memuru gibi sendeliyor. Aldanmıyorsam kafası gene acayip düşüncelerle dolu. Baksana dostum, şu güzel geceyi nasıl geçireceğiz? Yeni bir romandan başka her şeyle. Şu serseri güruhunun arasına atılarak biraz eğlenmeliyiz diyor. Önemli olan kartondan burunlar ve kestane fişekleri bulmak. Burjuvaları kuyruklarından çekmek, fenerleri parçalamak ve kızların beline sarılmak. Hadi gidelim, iş kararlaştı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde bir İran şahı varmış. Gelsene Fantasio. Ben yokum. Neden? Ben yokum. Niçin? Şundan bana bir kadeh veriniz. Yanaklarında Mayıs ayı parlıyor. Doğru. Kalbimde de Eylül. Başım ateşsiz eski bir ocak gibi. Orada yalnız rüzgar ve kül var. Of! Herkesin eğlenmesi beni o kadar çok sıkıyor ki geniş ve ağır gökyüzünün kocaman bir pamuk takki gibi şu manasız şehri ve akılsız ahalisini kulaklarına kadar örtmesini isterdim. Hadi Allah aşkına bana yıpranmış bir kelime oyunu yahut defalarca söylenmiş bir şey söyleyiniz. Niçin ama? Güleyim diye. Yeni buluşlar artık beni güldürmüyor. Belki bildiğim bir şeyle gülebilirim. Azıcık insan düşmanı, biraz da hüzne kapılmış görüyorum seni. Hiç de öyle değil. Metresimden geliyorum da ondan. Sen şunu söyle, bizimle beraber misin? Evet veya hayır. Sizinle beraberim. Siz de benimle berabersiniz. Burada biraz kalalım, bayramlık elbiselerimizden şundan bundan konuşalım. Vallahi olmaz. Sen ayakta durmaktan yorulduysan ben oturmaktan yoruldum. Açık havada dolaşmalıyım. Bir yere kımıldanamam. Aziz Spark, senle birlikte şu kestane ağaçlarının altında çubuğumu tüttüreceğim. Öyle değil mi ha Spark? Nasıl istersen. Öyleyse hoşça kalın, biz şenliği seyretmeye gidiyoruz. Güle güle. Güle güle, güle güle. Şu batan güneş ne kötü. Bu akşam tabiat acınacak halde. Şu vadiye dağa tırmanan 4-5 biçare buluta bak. 12 yaşındayken ders kitaplarımın kapağına böyle manzaralar çizerdim. Mükemmel bir tütün azizim ve nefis bir bira. Pek canını sıkıyorum değil mi Spark? Hayır, neden canımı sıkasın? Sen benim müthiş canımı sıkıyorsun da ondan. Her Allah'ın günü aynı suratları görmek sana hiç dokunmuyor mu? Hartman ve Faço şenliğe karışmakla ne anlıyorlar sanki? Canlı dinç delikanlılardır, yerlerinde duramazlar. Binbir gece masalları ne nefis şeydir Spark. Beni Çin'e götürebilseydin, bir iki saat olsun kendimden uzaklaşabilseydim, şu geçen adam olabilseydim. Bu bana epey güç görünüyor. Şu geçen adam pek sevimli. Bak ne güzel bir ipekli kısa pantolonu, yeleğinde ne hoş kırmızı çiçekleri var. Eminim ki bu adam kafasında bana tamamıyla yabancı olan bir düşünce taşıyor. Onun özü kendisine mahsustur. Hayat, insanların birbirlerine söyledikleri hep benzeşir, hep aynıdır. Fakat bunların içinde ne kıvrımlar, ne gizli hücreler vardır. Kafanı böyle şeylerle yoracağına içsene serseri. 3 günden beri beni eğlendiren bir tek şey var. Alacaklılarım. Alacaklarım aleyhimde bir hüküm elde ettiler ve eğer evime ayak basarsam yasakçılar yakama yapışacaklar. Doğrusu pek hoş bir olay. Peki bu gece nerede yatacaksın? Rastgele bir kadının evinde. Yarın sabah eşyalarımın satılışını düşünebiliyor musun? Birkaçını biz satın alırız değil mi? Paran yok mu? Kesemi istersen... Bodala. Param olsaydı borçlarım olmazdı. Tiyatrocu bir kız metres edinmek istiyorum. Oho, bu öylesiye canımı sıkar. Hiç de değil. Hayalim perendeler ve beyaz atlastan iskarpinlerle dolar. Eylül'ün birinden yılın son gecesine kadar tiyatro balkonunun kenarında bir eldivenim duracak ve rüyalarımda klarnet soloları mırıldanacağım. Ta ki sevgilimin kollarında bir çilek kazımsızlığından öleyim. Farkında mısın Spak? Bizim hiçbir mevkiimiz, hiçbir mesleğimiz yok. Seni böylesine üzen bu mu? Her şeyden bıkmış, her şeyden dönüp gelmiş bir halim var. Her şeyden dönüp gelmek için insan birçok yerler gitmiş olmalı. Peki o halde? Peki o halde. Nereye gitmemi istiyorsun? Şu dumanlı eski ülkeye bak. 30 defa dolaşmadığım meydan, cadde, sokak yoktur. Şu yenmiş ökçeleri sürüklemediğim kaldırım yoktur. Ahmak kafası durmadan penceresinden görünen genç kız veya ihtiyar kadının kim olduğunu bilmediğim ev yoktur. Dünkü adımlarıma basmadan bir adım atamam. İşte azizim, bu şehir benim beynimin yanında hiçtir. Beynimin bütün köşe bucaklarını 100 kere daha iyi bilirim. Hayalimin sokakları, izbeleri 100 kere daha yorgundur. Bu perişan beynin içinde ben 100 kere daha fazla gezdim. Orada bütün meyhanelerde sarhoş oldum. Burada bir kral gibi yaldızlı saltanat arabalarında dolaştım. Uslu bir katırın üzerinde sakin bir burjuva gibi gezdim. Ve şimdi oraya elimde fenerle bir hırsız gibi girmeye bile cesaret edemiyorum. Kendi kişiliğin üzerinde bu bitmez tükenmez didişmeni hiç anlayamıyorum. Ben mesela tütün içtiğim zaman düşüncem duman olur. İçki içtiğim zaman düşüncem İspanya şarabı olur. Metresimin elini öpünce fikrim onun ince parmakları ucundan girerek elektrik cereyanıyla bütün benliğine yayılır. Oyalamam için bir çiçeğin kokusu yeter ve tabiatın içindeki en zayıf şey beni bir arıya çevirerek daima yenileşen bir zevkle şuraya buraya uçuşturmaya yeter. Sözün kısası olta ile balık tutabilirsin. Beni eğlendirmesi şartıyla her şeyi yapabilirim. Dişlerinle ay dediği de yakalayabilir misin? Böyle şeyler beni eğlendirmez. Ne bileceksin? Ayı dişleriyle yakalamak özlenmeyecek bir şey değildir ki. Ay dedenin şerefine. Hadi. Hadi gidip kağıt oynayalım. Hayır vazgeç. Neden? Paramızı kaybederiz. Oh tanrım, neler düşünüyorsun? Zihnini azaba sokmak için neler yaratacağını bilmiyorsun. Zavallı. Her şeyi karanlık görüyorsun demek ha? Paramızı kaybetmek. Anlaşılan senin kalbinde ne inanç ne de ümit var. O halde sen benim gibi cevher ve gençlik dolu bir adamın kalbini kurutmaya ve her şeyden usandırmaya gücü yetecek korkunç bir dinsizsin. Doğrusu bazı anlar var ki deli olmadığına yemin edemem. Bana bir çan, camdan bir çan verin. Ne diye bir çan? Jean Paul dememiş mi ki büyük düşüncelerle dolu olan bir adam okyanusun ortasında çanının altında bulunan bir dalgıç gibidir. Ha? Benim dalgıç çanım yok. Spark hiç yok ve geniş bataklıklar ortasında alevli buharlar gibi raks ediyorum. Gazeteci yahut yazar ol Fantasio. İnsan düşmanlığından kaçmak ve hayali kısmak için elimizde kalan en emin çare yine bu. Hardallı bir istakoz, bir aşifte, bir çeşit maden için heyecan duymak isterdim Spark. İkimiz beraber bir ev yapmayı deneyelim ha? Hayal ettiklerini niye yazmıyorsun? Bu güzel bir eser olurdu. Bir sone. Uzun bir şiirden daha iyidir. Ve bir kadeh şarap her zaman bir soneye tercih edilir. Niye seyahat etmiyorsun? İtalya'ya gittim. Peki o ülkeyi güzel bulmuyor musun? Orada insanı sabaha kadar sokan mayıs böceği kadar iri birçok sinek var. Fransa'ya git. Paris'te iyi ren şarabı yok. İngiltere'ye git. Oradayım. İngilizlerin sanki bir vatanı var mı ha? Onları kendi ülkelerinde yahut burada görmüşüm hep aynı. Öyleyse şeytana git. Gökte bir şeytan var olsaydı, bir cehennem bulunsaydı, bütün bunları görmek için kendimi öyle bir öldürürdüm ki, insan ne zavallı şey. Bacaklarını kırmadan penceresinden bile atlayamamak, orada bir sanatçı olmak için öğrenmek, bir omlet yapmak için öğrenmek. Dinle Spark, öyle canım istiyor ki bir parmaklık üstüne oturup nehrin akışına bakayım ve ömrümün sonuna kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye sayayım. Bu söylediklerin bütün bir yüzyılın tarihidir ve birçok kişiyi güldürür. Oysa beni ürpertiyor. Sonsuzluk büyük bir yırtıcı kuş yuvasıdır. Oradan bütün yüzyıllar genç kartallar gibi sırayla uçmuş ve göklerden geçip kaybolmuştur. Bizim yüzyılımız da yuvanın kenarına varmış bulunuyor. Fakat onun kanatlarını kestiler ve şimdi uçamadığı yerlere bakarak ölümü gözlüyor. Bak dinle. Bana hayatım diyorsun. Bana ruhum de. Çünkü ruh sonsuzdur ve ömür bir gündür demiş şair. Bundan daha ilahi bir öykü biliyor musun Spark? Ha? Bu bir Portekiz şarkısıdır. Aklıma geldikçe daima bana birini sevmek isteği verir. Mesela kimi? Kimi? Kimi ya? Hiç bilmiyorum. Toz toparlak güzel bir kızı. Doğu rüzgarı gibi tatlı, ay ışığı gibi solgun bir şey. Beyaz bir atın üstünde kazık gibi dost doğru duran, geniş çizmeli bir yolcuya içki veren hizmetçi kızlar gibi düşünceli bir şeyi. Bu yolcu içkisi ne hoştur. Kapısının eşiğinde genç bir kadın. Odanın dibinde görülen ocak ateşi, hazırlanmış akşam yemeği, uyumuş çocuklar. Tablonun bir köşesinde huzurlu ve hülyalı bir hayatın bütün sessizliği. Ve orada 20 fersah kat etmiş, daha da 30 fersah yolu olan adam hala nefes nefese, fakat eğerinde dimdik bir yudum içki ve Allah'a ısmarladık. Önünde gece derin, hava tehditli, orman tehlikelidir. Kadın yolcuyu bir dakika gözleriyle izliyor. Sonra ocağına dönerken şu sözler dudaklarından dökülüyor. Tanrı onu korusun. Aşık olsaydın Fantasio, insanların en mutlusu olurdun. Artık aşk yoktur aziz dostum. Aşk bir kilise mihrabının önünde ikiye bölünerek bir öpüşme sırasında beraberce yutulacak bir mukaddes ekmek parçasıdır. Artık kilise mihrabı kalmadı. Yaşasın tabiat. Henüz şarap var, şarap. Sarhoş olacaksın. İyi söyledin, sarhoş olacağım. Ya bu iş için vakit biraz geç oldu. Geç dediğin ne? Öğle geç midir? Gece yarısı erken midir? Senin için gün hangi anda başlar Spark? Rica ederim burada duralım. İçelim, konuşalım, siyaset yapalım. Yeni hükümet şekilleri tasarlayalım. Şu ışığın etrafında dolaşan bütün mayıs böceklerini yakalayıp ceplerimize sokalım. Yani? Yani bir zamanlar bir padişah varmış. Pek kuvvetli, pek kudretliymiş, pek de mutluymuş. Sonra? Mutluluğunda eksik olan şey çocukları olmamasıymış. Bütün camilerde günde 5 defa dualar okuturmuş. Sözü nereye vardırmak pek istiyorsun? Pek sevdiğim binbir gece masallarını düşünüyorum. Hepsi böyle başlar. İşte Spark. Sarhoşum. Bir şeyler yapmalıyım. Sarhoşum. La la la. Hadi kalkalım. Şu gelenlere bak. Hey hemşeriler. Bu kimin cenazesi? Cenaze için uygun bir saat değil. Senjan'ın cenazesi. Ne? Senjan. Senjan öldü mü? Kralın soytarısı öldü demek ha. Peki yerine kim geçti onun? Adliye nazırı mı? Yeri açıktır. İsterseniz alabilirsiniz. Akşamınız hayır olsun. Bu küstahlığı sen kendin istedin. Adamları durdurmak nene gerekti? Hiç küstahlık yok. Adam bana bir öğüt verdi. Ben de bu öğüde hemen uyuyacağım. Ne? Saray soytarısı mı olacaksın? Derhal. Bu gece. Eğer beni kabul ederlerse. Madem ki kendi evimde yatamıyorum, yarın oynanacak olan şahane komediyi seyretmek isterim. Hem de bizzat kralın locasında. Ha, ne de kurnazsın. Seni tanırlar ve uşaklar kapı dışarı ederler. Sen de pek aptalsın. Senjan'ınki gibi bir kambur ve kırmızı bir peruka takıcıyım. Peşimden 300'üne uşak da gelse gene beni hiç kimse tanımayacaktır. Bak şimdi. Hemşeri, siz, karınız ve çocuklarınız, hepiniz dışarı çıkmadınızsa bana kapıyı açın. Zat-ı Asi lanelerini emir buyuruyorlar efendim. Sarayın terzisi değil misiniz? Emir buyurunuz. Senjan'ı siz mi giydirdiniz? Evet efendim. Onu tanırdınız. Kamburunun hangi tarafta bulunduğunu, bıyığının nasıl kıvırdığını, nasıl bir peruka taktığını bilirsiniz değil mi? Efendim gülmek istiyor. Hiç gülmek niyetinde değilim. Dükkanın arka tarafına çekil ve yarın sütlü kahvenle beraber zehir yutmak istemiyorsan burada olup bitecekler hakkında bir mezar kadar sessiz olmaya dikkat et. Anladın mı? Hı? Söyle bakalım albay. Altes. Söyle bakalım Marinoni. Hüzünlü, garip hevesleri olan, büyüklerine saygılı, yeşil bezelyeyi çok sever. Bak bunları yaz. Ancak çok güzel yazılar okurum, unutma. Hüzünlü... Yalnız yüksek sesle söylemeden yaz. Akşam yemeğinden beri kafamda önemli bir proje beslemekteyim. İşte herkes, buyurun. Mükemmel, seni has dostum tayin ediyorum. Bütün krallık ülkemde seninkinden daha güzel bir yazı bilmiyorum. Şöyle biraz uzağa otur bakalım. Demek dostum, müstakbel eşin prensesin huyunu suyunu gizlice öğrendiğinizi sanıyorsunuz. Evet herkes, sarayın etrafını dolaştım. Duyduğum konuşmaların hepsini şu kağıtlara kaydettim. Elbisemi nasıl buluyorsun? Oo, fevkalade güzel. Efendini gelişi güzel zeytin renginde bir frak giymiş görsen ne dersin? Efendimiz saflığımla alay ediyor. Hayır albay, şunu bil ki senin efendin insanların en hayalperestidir. Hayalperest mi herkes? Evet dostum, tasarlamakta olduğum önemli proje ailem içinde görülmemiş duyulmamıştır. Kayınpederim kralın sarayında yalnızca bir yaver elbisesiyle varmak niyetindeyim. Seni halk arasında söylenenleri öğrenmeye göndermiş olmam yetmez. Her şeyi ben kendim görüp anlamak istiyorum. Doğru mu bu herkes? Evet, ama öyle put gibi durma. Benim gibi bir adamın dostu geniş ve kıvrak bir zekaya sahip olmalıdır. Efendimizin tasarlarına bir tek şey engel olacak sanıyorum. Hangi şey? Böyle bir kıyafet değiştirme fikri ancak bizi yöneten şanlı prense ait olabilirdi. Fakat benim zarif hükümdarım subayları arasına karışarak gizlenirse Baviera kralı muhteşem şölenini kime sunacaktı? Hakkım var. Kılık değiştirirsen birisi benim yerime geçmelidir. Bak, bunu hiç düşünmemiştim. Desene imkansız. Niçin imkansız olsun Alkes? Yo, prenslik payesini albay rütbesine kadar indirebilirim ama gelişi güzel bir adamı kendi mevkime yükseltmeye razı olamam. Zaten müstakbel kayınpederim de bunu affetmez. Kral hoş tabiatlı, pek akıllı ve nükteden bir adam geçiniyor. Tasarımdan zorla vazgeçiyorum. Benim için yeni olan o saraya tantanasız, patırtısız girmek, her şeyi gözetlemek, takma bir atla prensese sokulmak, belki de kendimi sevdirmek. İmkansız, dayanamayacağım Marinoni. Tören elbiselerimi bir dene bakalım, uyacak mı? Altes. Yüzyıllar unutmayacak böyle bir olayı. Asla zarif prens, asla unutmayacak. Zavallı gözlerim ağladı, seller gibi yaşlar döktü. Ne iyi insansın dadı. Senjan'ı ben de severdim. Ne ince ne nükteli bir adamdı. O adi bir soytarı değildi. Nişanınızdan bir gün evvel öteki dünyaya gitti, ne yazık. Senjan öğle ve akşam yemeklerinde bütün gün yalnız sizden bahsederdi. Öyle şen, öyle eğlenceli bir delikanlıydı ki adeta çirkinliği sevdirirdi. İnsanın gözleri istemeyerek daima onu arardı. Mantova prensinin bugün geleceğini biliyor musunuz? Dediklerine bakılırsa bir kahramanmış. Ne diyorsun canım? Çirkin ve ahmak bir adam olduğunu herkes biliyor. Ya, bana prensin yakışıklı bir kahraman olduğunu söylemişlerdi. Dadıcığım, ben bir kahraman istemiyordum. Ama bir kral kızı olmak bazen acıdır. Babam insanların en iyisidir. Hazırladığı bu evlenme ülkesinde barışı sağlıyor. Bununla bir milletin duasını kazanacaktır. Fakat ben ancak babamın hayır duasını alacağım, o kadar. Ne hüzünlü konuşuyorsun. Prensi reddedecek olursam çok geçmeden gene savaş başlar. Şu barış anlaşmaları da daima gözyaşlarıyla imzalanır, ne yazık. İradesi kuvvetli bir kız olmayı, gerektiğinde siyaset için herhangi bir adamla evlenmeye razı olabilmeyi isterdim. Bir milletin anası olmak büyük yürekleri teselli eder. Fakat iradesizler için öyle değildir. Bense hayal içinde yüzen bir zavallıyım. Kim bilir, belki de suç senin romanlarındadır. Ceplerin daima romanlarla doludur. Bak şimdi, hayatı çok az tanıdım. Hep hayal içinde yaşadım. Üzülme güzelim. Mantova prensi dedikleri gibi ise bu işin olmasına Tanrı izin vermez, eminim. Nerede? Tanrı insanların işine karışmaz zavallı dostum. Tanrı yakınmalarımıza bir koçun boynuzlarından daha fazla önem verme. Öyle demeyin benim günahkar kızım. Eminim ki prensle evlenmeyi reddetseniz babanız sizi zorlamaz. Evet, babam beni zorlamaz. İşte ben de bunun için kendimi feda ediyorum. Babama gidip verdiği sözü unutmasını mı isteyeyim? Binlerce kişiyi mutluluğa kavuşturan anlaşmadaki adını silmesini mi söyleyeyim? Bir kızı bedbaht etmiş ne çıkar? Sevgili babam iyi bir kral olsun da benim için ağlamayı bırak iyi yürekli dadım. Belki beni de ağlatırsın. Halbuki nişanlı olan bir kral kızının gözleri kızarmamalıdır. Üzülme dadım. Yeter artık, ağlamayı bırak. Nihayet bir kraliçe olacağım. Belki eğlenceli bir şeydir. Belki süslerimden, ne bileyim, saltanat arabalarımdan ya da yeni sarayımdan hoşlanırım. Bir prensesin evlenmesinde çok şükür ki kocadan daha başka şeyler de vardır. Belki mutluluğumu düğün sepetimin dibinde bulurum. Siz masum bir kuzusunuz. Ne olursa olsun dadıcığım, şimdilik bütün bunlara gülmeye çalışalım. Zamanı gelince ağlarız. Dediklerine göre Mantova prensi dünyanın en gülünç yaratığıymış. Senjan burada olsaydı, incecik alaylarıyla nasıl öcümü alırdı o adamdan. Senjan. Ah, ne çok severdiniz onu. Gariptir. Senjan'ın zekası beni sanki kalbimden gelen gözle görülmez bağlarla sarmıştı. Benim hayal içinde yüzen düşüncelerimle inceden inceye alay eder. Bu da benim çok hoşuma giderdi. Oysa bana hak veren, benimle aynı düşüncede olduklarını söyleyen birçok insan bana çekilmez geliyor. Onun çevresinde, gözlerinde, davranışında, eliyle enfiyesine alışında bilmem ki ne vardı. Senjan tuhaf bir adamdı. Benimle konuştuğu zaman gözlerimin önünden tanımadığım, bilmediğim şeyler geçer. Sözleri bir büyü gibi en acayip şeylere hayat verirdi. Senjan gerçek bir soytarıydı. Bilmem. Herhalde bir zeka elmasıydı. Eğri yontulmuş bir elmas. Uşaklar telaşla gidip geliyorlar. Prensin görünmesi gecikmez sanırım. Saraya dönüp giyinmelisiniz. Rica ederim, beni biraz daha rahat bırak. Bana lazım olan şeyleri gidip hazırla. Hadi dadıcığım. Hülya'ya dalacak az vaktim kaldı. Tanrım, sen istemedikten sonra bu evlenme mümkün müdür? Bir baba kızını göz göre göre feda etsin. Şş, babamı kötüleme. Git canım, bana lazım olan şeyleri hazırla. Şu ağaçların arasında biri var. Şu peygamber çiçeklerinin arasında çayıra oturmuş gördüğüm zavallı soytarımın hayali mi yoksa? Bana cevap verin. Siz kimsiniz? Orada çiçek kopararak ne yapıyorsunuz? Güzel gözlerinize günaydın diyen garip bir çiçek toplayıcısıyım. Bu kılık da ne demek oluyor? Senjan'ın kılığında burada çiçek toplamak için siz kim oluyorsunuz? Soytarılık mesleğini öğrenmeye mi koyuldunuz? Zat-ı şahanelerinin izniyle kralın yeni soytarısıyım. Sofracıbaşı beni iyi kabul etti. Kralın oda ağasına takdim olundum. Dün akşamdan beri aşçı yamakları beni himaye ediyorlar. Ben de zihnime zarif nükteler gelmesini bekleyerek naçizane çiçek koparıyorum. O zeka çiçeğini bulup koparacağınızı şüpheli görüyorum. Niçin? Zeka ve incelik bir genç kızda olduğu gibi yaşlı bir adama da gelebilir. Zarif bir sözü kaba bir ahmaklıktan ayırmak bazen ne güçtür. En kötü bir nişancı dakikada 780 mermi atarsa iyice hesaplayıp bir veya iki mermi atan usta nişancı gibi hedefi vurabilir. Şimdilik pelukamın büyüyüp büyümediğini anlamak için güneşte gölgeme bakacağım. Gölgenizden söz etmekte haklısınız. Çünkü bu elbise üzerinizde oldukça kendinizden çok gölgeniz Senjan'a benzeyecektir. Şu sırada kaderimi tayin edecek olan bir şiir yazmaktayım. Ne şiiri? Bu şiir ya dünyanın birinci adamı olduğumu gösterecek yahut beş para etmeyecektir. Cihanı mısralarıma koymak için alt üst etmekteyim. Ay, güneş ve yıldızlar kafiyelerimi girmek hevesiyle dövüşüyor. Tıpkı bir melodram tiyatrosunun kapısındaki öğrenci gibi. Zavallı adam. Ne kötü bir mesleğe giriyorsun. Hiç görmediğiniz bir sersemle evlenmek, yüreğiniz, kafanız yok mu? Vücudunuzu satacağınıza terzilik ederek fistanlar satsanız daha iyi etmez misiniz? Buna çizmeden yukarı çıkmak derler ey acemi efendi. Şu çiçeğe ne derler? Lütfen söyler misiniz? Bir lale. Söylemek istediğin nedir? Kırmızı bir lale mi yoksa mavi bir lale mi? Gördüğüme göre mavi. Hiç de değil. Bu kırmızı bir laledir. Eski bir vecizeyi yeni bir kılığa mı sokmak istiyorsunuz? Zevkler ve renkler tartışılmaz demek için buna lüzum yok. Tartışmıyorum. Bu lale kırmızıdır diyorum. Bununla birlikte mavi olduğunu kabul ediyorum. Laf. Bunları birbirine nasıl uyduruyorsun? Aynı ile evlenme mukaveleniz gibi. Güneşin altında mavi mi yoksa kırmızı mı olduğunu kim bilebilir? Laleler de hiç bilmez. Ama bahçıvanlar ve noterler öyle mükemmel aşılamalar yaparlar ki elmalar helvacı kabağı olur. Deve dikenleri de eşeğin ağzından çıkarak bir büyük rahibin gümüş tabağında salçalarla kaplanır. Şu gördüğünüz lale de herhalde kırmızı olmaya yüz tutmuştu. Fakat onu evlendirdiler. Mavi oldu. Buna kendisi de şaşmaktadır. İşte bütün kainat insanın elinde biçim değiştiriyor. Ve zavallı tabiat anamız göllerinde ve denizlerinde sonsuz maskaralığının yansıdığını görünce mutlak kendi kendine gülüyor. Musa'nın cenneti gül mü kokuyordu sanıyorsunuz? Ha? Orada ancak yeşil ot kokusu vardı. Gül medeniyet kızıdır. O sizin gibi, benim gibi bir merkezdir. Ya? Ak dikenin solgun çiçeği bir gül, deve dikeni de bir enginar olabilir. Ama bir çiçek başka bir çiçek olamaz. Öyleyse tabiata ne? Tabiatı değiştirmiyorlar, güzelleştiriyorlar veya öldürüyorlar. Angelus Menekşe bile biçimini suni vasıtalarla bozmak isteseler buna razı olacağına ölür. İşte bunun içindir ki ben bir Menekşe'ye bir kral kızından daha çok kıymet veririm. Bazı şeyler vardır ki onları soytarılar bile dillerine dolayamazlar, dikkat et. Dadımla konuştuklarımı dinledinse kulaklarını korumaya bak. Dilimi korumayı tercih ederim. Ücretini kazanmayı diliyorsan bana cinaslar söyleme. Ve başka bir akıbete uğramak istemiyorsan beni larelere benzetme. Kim bilir? Bir cinas insanın birçok kederlerini avutur. Kelimelerle oynamak, fikirler, hareketler ve yaratıklarla oynamak için bir araçtır. Şu veya bu gibi. Dünyada her şey bir cinastır ve 4 yaşında bir çocuğun bakışını anlamak 3 dramdaki düşünceleri anlamak kadar güçtür. Dünyaya şekilleri ve renkleri değiştiren bir billur parçasıyla bakıyor gibisin. Herkesin kendine göre gözlükleri vardır. Fakat kimse camlarının tam rengini bilmez. Mutlu veya kederli, iyi veya kötü, mahzun veya neşeli, aptal veya zeki olduğumu bana doğru olarak kim söyleyebilir? Herhalde çirkinsin. Bu açık. Hiç açık değil. Tıpkı sizin güzelliğiniz gibi. İşte bakın, babanız müstakbel kocanızla birlikte geliyor ya. Bu adamla evlenip evlenmeyeceğinizi kim bilebilir? Madem ki Mantova prensiyle rastlaşmaktan kaçınamayacağım, hiç olmazsa onu karşılamaya gideyim. Bu adamla evlenip evlenmeyeceğinizi kim bilebilir? İşte kızım. Bahçıvan kılığını atlıyorum. Burada diğer burjuvaları idare eden bir burjuvanın evindesiniz. Ve teşrifatımız onlara karşı olduğu kadar kendimize karşı da hoşgörür olmaya çalışıyor. Müsaadenizle Altes, şu narin eli öpeyim. Eğer bu dudaklarım için fazla bir lütuf sayılmazsa. Zat-ı alileri beni mazur görsünler, artık saraya döneceğim. Bu akşamki törende sizi daha uygun bir tarzda karşılamak ümidiyle. Emir buyurursunuz ekselans. Prensesin hakkı var, işte ilahi bir sıkılganlık. Gölgeniz gibi peşinizden gelen bu yaver de kim oluyor? Bütün sözlerimizi anlamsız bir şekilde karışmasını, durup dururken fikrini söylemesini doğrusu hiç hoş bulmuyorum. Rica ederim onu uzaklaştırınız. Haşmet Beyap, siz fırsattan istifade prensese yanaşmanın yollarını ararsınız. Evet, beni yalnız bırakabilirsiniz yaver. Hakkım var Marinoni. Prensese yaklaşıp ilgisiz ve masum görünerek kendisine ince şeyler söylemeye çalışacağım. Emredersiniz ekselans. Böyle bir ahmak ne işinize yarıyor anlamıyorum. Majestelerinin müsaadeleriyle birkaç adım ileriye gidelim. Oo, şu koruda pek şirin bir köşk görüyor gibiyim. Çok işime yarıyor. İyice inceliyor ve kendimi sevdiriyorum. Şimdiye kadar da her şey istediğim gibi gitti. İşte prenses saraya dönüyor. Şansım şaşılacak derecede yardım ediyor. Altes, müstakbel zevcinizin sadık bir bendesine izin vereniz de hakir ve hakikatli gönlünün sizi görünce tutamadığı samimi tebriklerini takdim etsin. Dünya büyükleri ne kadar bahtiyardırlar. Sizinle evlenebilirler ama ben yapamam. Bu benim için tamamıyla imkansızdır. Tanınmamış bir ailenin çocuğuyum. Bütün malım mülküm düşman için korkunç olan bir isimden ibarettir. Şu mütevazi üniformamın altında saf, lekesiz bir yürek çarpıyor. Tepeden tırnağa kadar kurşun yaraları taşıyan bir askerim. Bir tek akçem yoktur. Yalnızım. Ana toprağından ve aynı zamanda kutsal vatanımdan, yani hülyalarımın cennetinden sürülmüşüm. Bağrıma basacağım bir kadın kalbinden mahrumum. Lanetlenmiş bir haldeyim ve susuyorum. Aziz efendim, benden ne istiyorsunuz? Deli misiniz yoksa dileniyor musunuz? Duyduklarımı anlatacak sözler bulmak ne kadar güç. Sizi şu yoldan geçerken gördüm. Ayaklarınıza düşüp sarayın kapısına kadar refakatimi az ve takdim etmeyi bir görev saydım. Size karşı minnettarım efendim. Beni lütfen yalnız bırakın. Acaba yanına gitmekle hata mı ettim? Fakat madem ki yaver kılığında onu baştan çıkarmak niyetindeyim. Evet evet iyi ettim. Ama beni pek de hoş karşılamadı. Belki de o kadar heyecanlı konuşmamalıydım. Fakat ne olursa olsun cevabı pek de hoş değildi. Sakın katı yürekli iki yüzlü biri olmasın. Bunu bir defa ustalıkla yoklayıp denemeli. Ne olur ne olmaz. Soytarılık ne nefis bir meslek. Dün akşam bu elbiseyi giyerek saraya başvurdum da herhalde sarhoştum. Ama gerçekten bu kadar güzel bir şeyi ayık kafayla bulmama imkan yoktur. Saraya girer girmez kabul ediliyorum. Özenle bakılıyorum ve üstelik en alası unutuluyorum. Sanki bütün ömrümü burada geçirmişim gibi. Sarayın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyorum. Demin krala rastladım. Bana bakmadı bile. Efendimiz işte yeni soytarı dediler. Hiç aldırmadı. Yürüdü gitti. Ne güzel şey. Her türlü saçma sapan şeyi yapabilirim. Üstelik buna engel olmak için kimse de bir şey söyleyemez. Ben Bavyera kralının evcil hayvanlarından biriyim artık. Eğer istersem kamburumla perukamı taşıdığım müddetçe ölünceye kadar bir İspanya köpeğiyle bir penç tavuğu arasında yaşamamı hoş göreceklerdir. Bu arada alacaklılarım rahat rahat kapıma vurarak burunlarını kırabilirler. Ben bu perukayla burada hapishanedeymişim gibi emniyetteyim. O da ne? Güzel prenses aynanın karşısında duvağını düzeltiyor. Yanaklarına iki uzun gözyaşı akıyor. Ağlıyor. Ay, işte gözyaşlarından biri. İnci tanesi gibi ayrılarak göğsüne düştü. Zavallı kızcağız. Bu sabah dadısıyla konuştuklarını duydum. Ama doğrusu isteyerek dinlemedim. Çimenlerin üzerine uzanmış uyumak istiyordum. Güzel prenses şimdi de ağlıyor. Ağlıyor ha. Yine kendisini gördüğümün hiç farkında değil. Ne tuhaf. Sarhoş olmam, Senjan'ın cenazesine rastlamam, onun kılığına ve yerine girmem, sonra da burada şu küçücük çocuğun gözyaşlarını görmem. Hepsini dün söyleseler inanmayacağım şeyler. Kader. Ama kadere de çelme takmak kimi zaman mümkündü. Genellikle sarhoş geldi. Albay, sen sadece bir ahmaksın. Zat-ı alileri benim hakkımda ne feci bir şekilde aldanıyor. Sen patavatsız kaba bir herifsin. Bunun önüne geçemez miydin? Ben sana yıllardan beri meydana getirilmiş en büyük projeyi emanet ediyorum da sen, en iyi dostum, en sadık bendem olan sen, aptallıkları üst üste yiyorsun. Hayır hayır, ne dersen de bu affolunmaz. Oynadığınız rolün tabii bir sonucu olan üzüntülerden Altes'i nasıl koruyabilirdin? Adını alarak gerçek Montava prensi gibi davranmamı emrediyorsunuz. Bavyera kralını yaverime söz söylemekten alıkoyabilir miyim? İşler bize karışmakla hata ettiğiniz meydanda ne denebilir? Ne? Senin gibi bir serseri bana emirler vermeye yetensin de göreyim. Fakat Altes, ya prens yahut da yaver olmam gerekir. Bunu kabul ediniz. Ben nihayet sizin emrinizle hareket ediyorum. Prensesin elini öpmek istediğim diye bütün saray erkanı önünde bana küstah desin. Şu anda memleketime dönüp ordularımın başına geçip ona harp ilan edebileceğimi unutuyor herhalde. Düşününüz ki Altes, o kötü iltifat prense değil yavere yöneltilmişti. Yaver kılığınızla size saygı gösterilmesini mi isteyecektiniz? Yeter yeter. Hadi elbisemi geri ver. Asalet mi emrederse onun uğrunda ölmeye hazırım. Marinoni, doğrusu neye karar vereceğimi bilemiyorum. Bir yandan başıma gelenlere kızıyorum, diğer taraftan da projemden vazgeçmek zorunda kaldığım için üzülüyorum. Prenses durmadan söylediğim çift anlamlı sözlere kayıtsız kalıyor, cevap vermiyor. Kulağına inanılmaz iki üç şey fısıldamayı başardım bile. Gel biz en iyisi bütün bunları bir düşünelim de öyle karar verelim. Elbiseyi ne yapayım Altes? Hadi giy onu da saraya dönelim bakalım ne olacak. Kızım, sorduğuma açıkça cevap ver. Bu evlenmeden hoşnut değil misin? Cevap size aittir Haşmet Meap. Sizin hoşunuza gidiyorsa benim de hoşuma gider. Sizin hoşunuza gitmiyorsa benim de gitmez. Prens bana alelade bir adam gibi göründü. Hakkında bir şey söylemek zor tabii. Evet, prens. Fakat yüksek ruhlu bir adam değil. Yaverinden belli. Doğrusu prenste beni uzaklaştıran veya çeken bir nokta yok. Onun için bu konuda sana bir şey söyleyemem. Kadınların gönlünde bilmediğimiz sırlar vardır. Onların öyle tuhaf ve kuvvetli bir sezgileri vardır ki bundan insanları çok daha iyi ölçerler. Bunun için kadınlar hesabına karar vermek çok zordur. Nişanlın hakkında ne düşündüğünü bana açıkça söyler misin? Düşünüyorum ki Mantova prensidir. Ve onu koca olarak kabul etmezsem yarın Mantova ile aramızda gene savaş başlar. Ne yazık ki öyle yavrum. Şu halde prensle evleneceğim ve savaş sona erecek. İşte düşündüğüm. Milletin sana duacı olsun kızım. Ama şu güzel mavi gözlerinde hüzünlü bir baş eğme görmek istemiyorum. Birkaç gün daha vaktim var. İyice düşün. Sen istemezsen hemen vazgeçerim. Hayır babacığım. Savaşa dayanamıyorum. Oh, sen misin zavallı delikanlı? Burada kendini nasıl hissediyorsun? Özgür bir kuş gibi. Kafeste bir kuş deseydin daha iyi cevap vermiş olurdum. Bu saray oldukça güzel bir kafestir ama gene de bir kafestir. Bir sarayın veya bir odanın ölçüsü insana daha çok veya daha az özgürlük sağlamaz. Beden ancak kımıldanabildiği yerde kımıldar. Hayal ise bazen el kadar küçük bir yerde gök kadar büyük kanatlar açar. Deli soytarı, demek ki mutlusun. Pek mutluyum. Küçük köpeklerle, açı çıraklarıyla sohbet ediyorum. Mutfakta minnacık bir fino köpeği var. Bana öyle güzel şeyler söyledi ki. Hangi dilde? En saf uslupta. O fino köpeği bir yıl boyunca bir tek gramer yanlışı yapmaz, bilir misiniz? O üsluptan birkaç kelime işitebilir miyim? Doğrusu bunu istemem. Özel bir dildir ya. Onu yalnız fino köpekleri konuşmazlar. Ağaçlar ve buğday taneleri de bilirler. Ancak kral kızları bilmezler. Düğününüz ne zaman? Birkaç güne kadar her şey bitecek. Yani her şey başlayacak. Kendi elimle size bir armağan vermek niyetindeyim. Nasıl bir armağan merak ettim. Size bir bülbül gibi öten samanla doldurulmuş güzel bir kanaryacık takdim etmek istiyorum. Samanla doldurulmuşsa nasıl ötebilir? Pekala öter. Doğrusu az rastlanan bir ısrarla alay ediyorum. Hiç de değil. Kanaryamın karnında küçük bir çalgıcı vardır. Sol ayağının altında bulunan ufak bir yaya basılır ve kuş Mademoiselle Grissi gibi bütün yeni operaları söyler. Bu senin aklının bir buluşu olsa gerek. Asla. O bir saray kanaryasıdır. Pek iyi terbiye görmüş birçok kızlar vardır ki usulleri bundan ibarettir. O küçük kızların kolları altında küçük bir yay, genç bir züppenin saati gibi ince elmaslarla süslenmiş ufacık bir yay bulunur. Dadısı bu yaya dokununca dudaklarının en zarif bir gülümseyişle aralandığını görürsünüz. Bal gibi tatlı bir söz şelalesi hoş mırıltılarla dudaklardan dökülür. Ve bütün toplum kuralları periler gibi etrafta dans etmeye başlarlar. Nişanlı şaşkın şaşkın gözlerini açar. Konuklar sevinçle fısıldaşırlar ve baba gizli bir mutlulukla kunduralarının altın tokalarına bakar. Bazı konulara zevkle dönüyor gibisin. Bana baksana soytarı. Genç kızlar sana ne yaptılar ki bu kadar büyük bir zevkle onları çekiştiriyorsun? Çirkinliğe saygım büyüktür. Bu yüzden kendime karşı saygım da o derece derindir. Bazen söylediğinden fazla biliyor görünüyorsun. Sen nereden geliyor ve kimsin ki burada bulunduğum bir tek günde prenslerin bile asla sezemeyecekleri sırları öğrenebiliyorsun. Delice sözlerin bana mı yoksa rastlantılara mı sesleniyor? Gülüşü güzel, gülüşü güzel, rastlantılara. Rastlantıyla çok konuşurum. Rastlantı benim en kıymetli sırdaşımdır. Gerçekten rastlantılar sana bilmemen gereken bazı şeyleri öğretmişe benziyor. Beni gözetlediğine inanacağım geliyor. Tanrı bilir. Sizin umurunuzdan mı bu? Sandığından da fazla. Demin şu odada duvağımı takarken birdenbire kapının perdesinin arkasında birinin yürüdüğünü duydum. Muhakkak sendin. Emin olunuz ki bu iş mendilinizle benim aramda kalacaktır. Ah, ne aşırı bir merakım ne de boş boğazlığım vardır. Kederleriniz bana ne zevk verebilir, zevkleriniz ne bana keder verebilir. Siz şusunuz, ben de buyum. Siz gençsiniz, ben yaşlıyım. Siz güzelsiniz, ben çirkinim. Siz zenginsiniz, ben yoksulum. Görüyorsunuz ya, aramızda hiçbir benzerlik yok. Rastlantı. Rastlantı geniş yolunun üzerinde aynı çizgiyi izlemeyen iki tekerleği karşılaştırmış. Size ne? Uyuduğum sırada gözyaşlarınızdan biri yanağıma düştüyse suç bende mi? Tıpkı sevmiş olduğum bir adam gibi konuşuyorsun. Onun için istemeyerek seni dinliyorum. Gözlerim sanki Senjan'ı görüyor ama sen belki öğrendiklerinden yararlanmak istersin. Neme yarar? Bu evlenme size birkaç damla gözyaşı döktürdüyse, ben de bunları öğrendimse, şurada burada anlatmakla ne kazanırım? Bu yüzden ne bana bir metelik veren olur, ne de sizi hapse atan. Anlıyorum, Mantova prensiyle evlenmek pek hoş bir şey olmasa gerek. Yarın öbür gün siz gelin elbisenizle Mantova'ya gitmiş olacaksınız. Ben de gene eski kunduralarımla şu iskemlede oturuyor olacağım. Size karşı niye hıncım olsun? Ölümünüzü dilemek için hiçbir sebep yok. Bana hiç ödünç para vermediniz ki. Ama rastlantı bilinmesini istemediğim bir şeyi sana gösterdiyse, daha başka rastlantılardan çekinmem ve seni kovmam doğru olmaz mı? Beni bir trajedya sırdaşına benzetmek istiyorsunuz. Şiirler söyleyerek gölgenizin ardından gelmemden mi korkuyorsunuz? Rica ederim, beni kovmayınız. Burada pek eğleniyorum. İşte dadınız. Cepleri yeni sırlarla dolu geliyor. Onu dinlemeyeceğim. Sofracı başının karısı için sakladığı bir yağmur kuşu kanadını yemek üzere kilere uçuyorum. Hoşçakalın. Müthiş bir şey sevgili Elizabeth'im, haberiniz var mı? Ne oluyor? Tepeden tırnağa titriyorsun. Prens, prens değil. Yaver, yaver değil. Müthiş bir peri masalı. Bu karma karışık sözlerden hiçbir şey anlayamadım. Prensin subaylarından biri şimdi bana söyledi. Mantova prensi kılık değiştirip yaverler arasına gizlenmiş. Mutlaka sizi peri masallarındaki gibi tanımak istemiştir. Size prens diye takdim edilen adam sadece Marinoni adında bir yavermiş. İmkansız. Bin defa gerçek kızım, bin defa gerçek. Prens kılık değiştirmiş. Onu tanımak imkansız. Oh, fevkalade bir şey. Bir subaydan mı öğrendim dedin? Prensin bir subayından. İsterseniz kendisine sorabilirsiniz. Yaverler arasındaki gerçek Mantova prensini sana gösterdi mi? Düşününüz ki zavallı adam konuşurken titriyordu. Bu sırrı bana bildirmesinin sebebi size hoş görünmek istemesi ve size haber vereceğimi bilmesiymiş. Marinoni'nin prens olmadığı kesin, yalnız gerçek prensi henüz göstermedi. Eğer bu doğruysa bazı şeyler öğrenebiliriz. Dadı, o subayı bana getir. Altes, Altes. Ne var Flamel, ne oldu? Altes, buyurun. Sizin önünüze söylemeye cesaret edemiyorum. Çünkü gülmekten çatlanacak bir şey. Söyle, ne var gene? Mantova prensi, at üzerinde kurma heyetinin başında saray avlusuna girerken... perikosavya uçtu ve birden yok oldu. Nasıl olur? Ne saçma şey. Doğru değilse kahrolayım. Periko bir olta iğnesinin ucunda havaya kalktı. Onu kilerde kırık bir şişenin yanında bulduk. Şakayı yapan kim belli değil. Fakat prens çok kızdı. Bunu yapan adam bulunup ölüm cezasına çarptırılmazsa savaş açacak ve her yeri kana bulayacakmış. Buyur, şimdi gel de şu hikayeyi dinle. Buraya bak, ne haber? Altes, kralın soytarısı hapiste. Prensin perikosuna uçuran oymuş. Soytarı hapiste mi? Prensin emriyle mi? Evet Altes. Gel dadıcığım, onunla konuşmam lazım. Hayır hayır, bırak maskemi atayım. Artık taşma zamanı geldi, bu iş böyle bitmez. Ateş ve kan. Krala ait peruka bir olta iğnesinin ucunda. Vahşiler diyarında, Afrika çöllerinde miyiz? Güneşin altında medeniyet. Edep erken namına bir şey kaldı mı? Şiddetimden köpürüyorum, gözlerim dışarı uğruyor. Bu şiddetle her şeyi kaybediyorsunuz. Ya bu baba, ya bu Baviera kralı. Hali tavrı bu derece iyi olan, aklı başında bir adam, damadının perikası havaya uçunca gülmeye koyuluyor. Olacak iş mi? Evet Marinoli, kabul ediyorum. Uçurulan periko senin perukandı. Fakat madem ki senin şahsında Mantova prensini görüyorlar, prensin perukası demektir. Ya ben kendim olsaydım? Ah, bir tanrı var. Evet, bir tanrı var. Kılık değiştirme fikri tanrı tarafından birdenbire bana geldiği zaman, bu şimşek zihninde çaktığı zaman, bütün bu olanlar kaderde yazılıydı. Beni bu felaketten kurtaran gene tanrıdır. Şüphesiz efendimiz. Ama artık bu fazla oldu. Madem ki haysiyetim ilahi ve beşeri bir haşmetle merhametsizce çiğnenmiştir, madem ki insanlarda artık iyilik ve kötülük kavramı kalmamıştır, madem ki binlerce kişinin kralı bir perikoyu görünce bir seyis gibi kahkahalar koparıyor, Marinoni, elbisemi geliver. Altes irade buyuruyorlarsa onun uğrunda bin işkence görmeye hazır. Bağlılığını bilirim, gel benimle. Kralın yüzüne karşı bütün yaptıklarını olduğu gibi söyleyeceğim. Nasıl? Prensesle evlenmekten vaz mı geçiyorsunuz? Halbuki prenses akşam yemeğinde açıktan açığa size baktı. Öyle mi dersin? Bir kararsızlık uçurumunda kayboluyorum. Hadi gel, şimdi kralın yanına gidelim. Elbiseyi ne yapayım Altes? Şimdilik elbiseyi gene giy. Biraz sonra da bana verirsin. Bana yakışan tavrı takındığım zaman koyu renkli frakım üzerimde olursa daha beter donup kalırlar, saygısızlar. İşte zavallı küçük bir prenses. İstemeye istemeye bir hayvana, bir taşra ukalasına varacaktı. Öyle ki her şey hazırdı. Şamdanlar yakılmış, nişanlı pudralanmış, bir çare küçüğün günahları çıkartılmıştı. Prenses bu sabah gördüğüm iki sevimli gözyaşını silmişti. Ömrünün felaketinin tamamlanması için 2-3 duadan başka bir şey kalmamıştı. Üstelik bütün bu işe iki krallığın kaderi, iki milletin huzuru karışmıştı. Ancak ben kambur kılığına girerek sevgili kralımızın kilerinde bir defa daha sarhoş oldum ve aziz damadının perukasını bir sicinin ucunda havalandırdım. Doğrusu içki içince insanüstü bir hal alıyor gibiyim. İşte evlenme suya düştü. Her şey alt üst oldu. Mantova prensi perukasına karşılık benim başımı istedi. Kralımız cezayı biraz fazla bularak yalnız hapsedilmeme razı oldu. Tanrı'ya şükür. Mantova prensi o kadar ahmak ki fikrinden vazgeçmektense kendini parça parça kestirir. Böylece genç kız da hiç olmazsa bu seferlik genç kız olarak kalıyor. Eğer bu macerada 12 şarkılık bir destan konusu yoksa ben bir şey bilmiyorum demektir. Bundan daha önemsiz konular için nefis şiirler söylenmiştir. Ah, şair olsaydım şu havalarda uçan peruka sahnesini ne güzel anlatırdım. Ama ne yapalım, gelecek kuşaklar eserimi görmeyiversin. Kapıyı yavaşça kapat. Bakınız, şüphe yok artık. Perukasını çıkarmış. Aynı zamanda kamburu yok olmuş. İşte olduğu gibi asil Mantova prensi. Evet o. Merakım tatmin oldu. Yüzünü görmek istiyordum. Fazlasını değil. Lambayı ver. Yüzüne iyice bakacağım. Ne kadar da yakışıklı. Melekler kadar güzel. Dikkat et, yağ damlamasın. Neden bana bu kadar çok romanlar, peri masalları okuttun? Neden zihnime garip, esrarengiz çiçekler dikti? Heyecanlanmayınız küçük hanım. Uyanıyor. Hadi gidelim. Ya, rüya mı bu? Beyaz bir etiğin ucunu tutmaktayım. Çekin elinize. Bırakın gideyim. Bakın böyle. Demek sizsiniz prenses. Kralın soytarısını bağışladığını bir peri gibi bana bildirmeye geldiyseniz, bırakınız da kamburumu ve perukamı yeniden takayım. Bir saniye de olur. Ah prens, bizi böyle aldatmak size hiç yakışmaz. O kılığa tekrar girmeyiniz. Her şeyi biliyoruz. Prens, prensi nerede görüyorsunuz? Saklamak niye yarar? Zerre kadar saklamıyorum. Ne münasebetle bana prens diyorsunuz? Altesinize karşı haddimi bilirim. Altes, şu muhterem dadınızın sözlerini açıklamanızı rica edeceğim. Gerçekten garip bir yanılma mı var yoksa alay konusu mu oluyorum ha? Niçin soruyorsunuz? Asıl alay eden sizsiniz. Acaba gerçekten ben bir prens miyim? Ne yani? Anamın namusu hakkında şüpheye mi düşülüyor? Mantova prensi değilseniz kimsiniz? Adım Fantasio'dur. Bir Münih burjuvasıyım. Ne? Bir Münih burjuvası mı? Öyleyse niçin kılık değiştirdiniz? Burada ne işiniz var? Altes, yalvarırım beni bağışlayın. Bu ne demek? Ayağa kalkın ve buradan çıkıp gidin. Hak ettiğiniz cezayı affediyorum. Bir dakika. Bunu yapmaya sizi kim sürükledi? Beni buraya getiren sebebi söyleyemem Altes. Söyleyemez misiniz? Halbuki ben bilmek istiyorum. Bağışlayınız. Söylemeye cesaretim yok. Gidelim Elizabeth. Size layık olmayan sözler işitmek zorunda kalmayın. Bu adam ya bir hırsızdır yahut da size aşktan söz edecek bir küstahtır. Bu kulağa girmenize sebep olan şeyi bilmek istiyorum. Rica ederim bağışlayınız Altes. Hayır hayır söyleyin. Yoksa şu kapıyı 10 yıl için üstünüze kapattırırım. Ne maksatla buraya geldiniz? Altes, boğazıma kadar borç içindeyim. Alacaklılarım aleyhimde bir hüküm elde ettiler. Sizinle konuştuğum şu anda eşyam satılmıştır. Eğer bu hapishanede olmasaydım bir başkasında olacaktım. Beni dün akşam tevkif etmeye gelmişlerdi. Geceyi nasıl geçireceğimi ve mahkeme mübaşirlerinin takibinden nasıl kurtulacağımı bilmediğim için bu elbiseyi giyerek kralın ayakları dibine sığınmayı düşündüm. Beni serbest bırakırsanız yakama yapışacaklardır. Amcam patates ve turp yiyerek yaşayan, beni krallığın bütün meyhanelerinde süründürüp açlıktan öldüren cimri bir adamdır. Madem ki bilmek istiyorsunuz, işte öğrendiniz. 20.000 akçe borcum var. Bütün bunlar doğru mu bakalım? Yalan söylüyorsan borcumu ödemeye hazırım. İşte, işte atlılar geçiyor. Kral da göründü. Bir paşa işaret edebilsem. Hey, Flamel! Buraya gel, nereye gidiyorsunuz? Mantova prensi yola çıkacak. Mantova prensi mi? Evet, savaş ilan edildi. Kralla prens bütün saray erkanı önünde sert bir şekilde tartıştılar. Prensesin nişanı da bozuldu. İşitiyor musunuz Fantasio? Evlenmeme engel oldunuz. Oh tanrım, Mantova prensi gidiyor ve ben onu görmemiş olacağım. Savaşın yeniden başlaması büyük bir felaket. Altes, buna felaket mi diyorsunuz? Yoksa siz perukasını size tercih eden bir koca mı istiyordunuz? Ne yapalım savaş çıkarsa? Kollarımız bir işe yarayacak. Gezinti yerlerinde dolaşan işsizler de üniformalarını giyecekler. Ben de av tüfeğime sarılacağım. Tabii henüz satılmamışsa. Böylece hep birlikte bir İtalya gezisine çıkarız. Bir gün Mantova'ya mumların gölgesinde değil, kılıçlarımızın parıltısı altında gerçek bir kraliçe gibi girersiniz. Fantasio, babamın soytarısı kalmak ister misin? Sana 20.000 akçe veririm. Bütün gönlümle arzu ederdim. Ama doğrusunu ister misiniz? Buna mecbur kalınca günün birinde pencereden atlar kaçarım. Niçin? Bak, Senjan öldü. Bize mutlaka bir soytarı gerek. Bu mesleği hepsinden çok severim. Ama ben hiçbir mesleğin adamı değilim ki. Sizi Mantova prensinden kurtarmış olmamı 20.000 akçeye değer biliyorsanız, parayı bana verin ve borçlarımı sakın ödemeyin. Borcu olmayan bir beyzadenin yeri yoktur. Borçsuz kalmak hiç aklımdan geçmeyen bir şeydir çünkü. Peki Fantasio, dilediğin gibi yap. Ancak bahçemin anahtarını al. Alacaklılarının takibinden bıktığın gün bu sabah seni bulduğum peygamber çiçeklerinin arkasına saklan. Perukanla alacalı bulacalı elbiseni yanına almayı unutma. Şu çarpık biçimi, şu çıngırakları takınmadan karşıma çıkma. Çünkü seni böyle sevdim. Hoşuna gittiği sürece gene benim soytarım olacaksın. Mantova prensi ben onu görmeden gitmiş. Olur şey değil. Kralın Soytarısı adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Alfred de Musse. Radyoya uygulayan Yücel Erken. Yöneten Ergun Kökner. Efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Baviera Kralı Kani Kıpçak, Rüten Alpay İzer, Hartman Tansu Konuray, Fasio Dinçer Çekmez, Marinoni Kayhan Yıldızoğlu, Fantazio Ergun Kökner, Spark Ersan Uysal, Terzi Metin Çoban, Dadı Suna Pekunsal, Elizabeth Tijenpar, Mantova Prensi Erhan Abir, Uşaklar Çetin Akcan, Kahraman Acahan. Bu akşamki radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.